sreće, sad me tuga čeka. Ali želje postanoše snovi, mesto sreće, sad me tuga čeka. Šta se sada zbilo među nama, ko poruši našu ljubav dugu? Idemo svak na svoju stranu, traži drugog, a ja tražim drugu. Idemo svak na svoju stranu, traži drugog, a ja tražim drugu. Sada zbilo među nama, ko poruši našu ljubav dugu. Mi idemo svak na svoju stranu, traži drugog, a ja tražim drugu. Mi idemo svak na svoju stranu, traži drugog, a ja tražim drugu. Među nama, ko poruši našu ljubav dugu.